En büyük isteğimiz o olmalı. El-İhlas ve Rıdak ve Halisel-İşk ve İştiyak ila likaik fi külli şe'nina ve fi külli emrina. İnancımızda, ibadet-i taatımızda, bir şey söylememizde, bir şey yazıp çizmemizde, bir yere gitmemizde ihlas. Hazreti Pir diyor ki, ihlası bir zerre amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Ve Allah'ın rızası en önemli, en yüksek, en zor ulaşılan bir hedef. Ona talip olma, ona kilitlenme. Onun berisindeki her şeyi bayağı şey olarak görme. Ve sonra halisel aşk ve iştihak o işin zirvesi. Büyüklerin, akrabül mukarrebinin talep ettiği şey ona iştiyak duyma. İşte Hazreti Mevlana gibi ruhunun ufkuna yürümeyi şeb-i aruz sayma. Bu da dünyevilerin esasen önemli bir kıssas ve kriter, öyle olduğu için şeb-i aruz deniyor ona. Yoksa bir anlık onun rüyeti cemalini müşahede etme. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَعُوهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ. Bütün cennet nimetleri ki Hazreti Pir'in ifadesiyle cennetin binlerce sene mesuden hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez. Onu bilemiyoruz o. Onlar hep o مَا لَعِينٌ رَعَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمَعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ çerçevesinde yorumlamaya çalışmak lazım. Aklı beşer onu idrak edemez. İnsan onu tasavvur edemez. Buradaki o mahiyetimize göre, çünkü mahiyet farklılığı da var. Oraya göre yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Sen sensin ama fakat oraya göre sen, buraya göre sen değil yani. Kudret dairesi içinde, o kudret dairesinin cilveleri nümayan olan bir sensin sen. Burası hikmet diyarı. Kim bilir iliklerine kadar, bu tabirler de dünyaya ait şey. İnsan nasıl zevk duyuyor, nasıl bayılıyor, nasıl kendinden geçiyor, nasıl cennet nimetlerini unutuyor. Rabia diye gibi kimseler, hani şimdi bunların ifade ediyorlar. Evet, bir sokağa, bir caddeye, bir alana Hazret'in adı verildiğinden dolayı onunla kendilerini ifade ediyorlar. O hakikaten dört boyutlu büyük bir kadındı. Evet, böyle ana deyince hakikaten anam gibi içimde analarını hissediyorum. Öyle mübarek o tabi'in asrında Hasan Basri'nin muasırı, İbn-i Sirinder'in muasırı, bir dev kadın. Vaka herkes öyle olsun demek değildir yani. Ama bilmemiş dünya ve mafiha nedir. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur. Bilmeye dünya ve mafiha nedir. Bazıları aşkı onun ötesinde görürler. Arif'in gönlündeki cennettir temenna ettiği, aşık dil hastanın gönlündeki dildarıdır. Aşkı onun önünde görüyorlar. Zannediyorum sadakat ondan daha ileridir. Çünkü peygamberlerin önemli bir sıfatı Allah'ın salat selamı hepsinin ve başta Efendimizin üzerine olsun. Sonra peygamberlerden sonra en büyük insan olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Yüksek ünvanıyla ifade edilmiş. Kerime'yi, mükerreme'yi, muallaları, Ayşe'yi, Sıddîk'e validemiz. Sıddîk'e ünvanıyla. Ama en büyük Sıddîk, insanların iftar tablosu. Mübalağa kipi bu. Sadık değil, Sıddîk. Allah sadakatten ve istikametten ayırmasın bizleri. Her işimizi ihlas, rıza ve halisul aşk ve iştiyaka bağlamak lazım. insan öyle bir şeyi peylemiş olur veya öyle bir şeyin arkasına düşmüş olur ki, bütün dünyanın, bütün insanların zevkleri, lezzetleri bir araya gelse, onun yanında yine deryada damla kalır. Ne var ki hani bunları gönlümüzde bazılarımız, dediğim gibi nadanlar, derinliğiyle duymayabilirler. Duyanlar öyle demişler, bir Şah-ı Geylani gibi, bir Hazreti Nakşibendi gibi, bir Hasan Şazili gibi, bir Mustafa Bekir'in Sıddık'ı gibi, bir Hazreti Pir-i Mugan gibi. Evet. Biz de sadece başkalarının dediği şeylere binaen ve yaptıklarını kendi dar gözlerimizle, basiretlerimizle değerlendirmeye göre değer atfediyoruz. Allah'ım onların duaları, istekleri arasında bizimkilerini de diyoruz derken. Onları da kendi derinliklerinle, ben de benim gibiler kavradığına kani değilim. Hatta en yakınımızda olan, görme şerefiyle şereflenemedik. Ama hayatı seniyelerine yetiştik, çağın insanı. Çağın delisi denebilir. Bir yönüyle çağda sahabi ruhunu esasen temsil eden, gerçek dirilişin mesajlarını sunan, gerçek bir bahsubadel mevt İsrafil'i olan o insan, onu bile kendi derinlikleriyle bildiğimizi söyleyemem ben. Sizi bilmem, ben söyleyemem. Ama her şeye rağmen bu umum teveccüh karşısında bazen ona teveccüh ederken ellerimi ellerinin altında tahayyül ediyorum. Onun duasının yanında, onun teveccühünün yanında, onun sana yönelmesi yanında. Öyle etrafında kuyruk sallayan bir mahluk gibi, benimkini de Allah'ım, benimkini de, benimkini de diyeceğimiz İslam'ın o bereketli iklimi, böyle milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca baba yiğitler yetiştirmiş, bunların hepsine basu badel mevt kahramanları diyebilirsiniz. Enbiya-i İzam hakkında kahraman tabiri kullanmayı uygun bulmamışlar ama fakat bunlar alanları itibariyle, misyonları itibariyle kahraman diyebilirsiniz. O şeyin kahramanı, basu badel mevt'in kahramanı. Gönülleri uyaran kahramanlar, bıraktıkları eserlerle nesiller boyu önemli tesirleri olan kahramanlar. Cenab-ı Hak bizi onlara bağışlasın. İsteklerimizi ve dileklerimizi onların makbul olan istek ve dilekleri içinde kabul buyursun. Sizin istek ve dilekleriniz daha önde, çok daha ileride olabilir. Benim aklım ona da yetmeyebilir. Ama zannediyorum bu dönemde böyle yerinde sabit kadem olan insanlar herhalde Cenab-ı Hakk'ın Murad-ı Subhanisinden, İhlas'tan ve Rıza-ı İlahi'den başka bir şey düşünmüyorlardır. Düşünmüyorlardır inşallah. Düşünmesinler Allah'ın izniyle. Ve bu düşünmemede sabit kadem olsunlar. Düşünmemek çok önemli bir şeydir. Onda temadi, ondan da önemlidir. Ne zaman gök ve yer ehli bakarsa baksın bizi hep aynı yerde görmeli. Aynı mülahazalarla böyle fokur fokur kaynıyor bulmalı. Bu hakikaten gerçek müminler bunlar demeli. Geçen de Suat hocamızın birinden naklen dediği gibi, insanlığın bugün beklediği bir şey var ve bizim yitirdiğimiz şeydir. Hal ve temsil. Halle halledilmedik, problem yoktur. Temsille halledilmedik, problem yoktur. Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimizin belki en müessir yanları onların hal ve temsilleriydi. Öyle onları derinden derine alıp tetkik eden insanlar, vallahi tavır ve davranışlarında yalan yok. Abdullah İbni Selam'ın cemali ve kemali nebeviye baktığı zaman vallahi bu çehrede yalan yok dediği gibi onlara bakanlar da öyle görüyorlardı. Bütün inatlar, bütün temerrütler kırılıyordu. Vaka, antır parantez, bütün şeytana teslimi silah etmiş, onun güdümünde hareket eden insanlar, inatlarının esiri olarak, inatlarının güdümünde hep ısrar edip durdular. Yani hiçbir zaman Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler, İbn Ebi Muhitler, Velid İbni Muğireler eksik olmadılar. Ama çoğunluk o Mekke'de cahili adetlerine, kıtlaklarına kadar saplanmış, hani üstadın da reşalarda ifade ettiği gibi, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi, fevza, anarşi, bütün afakı sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep, medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile açtın. Evet, öyle bir kayada, öyle derin bir kuyu dibinde, çıkılmaz bir kuyu dibinde, dışarıyı bilmeyen, hayatlarını orada sürdüren o insanlara bir el uzatmasıyla, bir cemali ve kemaliyle bakmasıyla, Allah'ın izni inayetiyle hakikaten bir hamlede insanlığı kurtardı. Allah onu vesile yaptı. Dediği şeyleri yaşayan, dediği şeylerin arkasında duran, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ Sebeb-i nüzul olarak başka şey söyleyebilirler. Fakat mesele bunu da içine alır. Ne derse, ne demişse, ne diyorsa, hep dediğinin önünde bir tavır sergilemiş. Dediği buydu ama fakat dediğinden daha derin. Size bize demiş, günde 5 vakit namaz kılın. Fakat kendi ayakları şişinceye kadar hep namaz kılmış. Bu seyri kasidesinde, ''Zalemtü sünnete men ahyaz zalame ila enişteket kademahu zurre min veremi.'' Ben o peygamberin sünnetine zulmettim ki, ayakları ayakta durmadan, şişmeden yatmıyordu. Bu Ayşe validemizi defaatle acizen arz ettim. Bunları ne kadar söyleseniz belki sizin içinizde de inşiraha vesile olur. Yoksa olumsuz şeylerin tekrarı can sıkar. Ben yatıyordum Hücre-i Saadet'te. Hücre-i Saadet öyle dardı ki kurban olayım. Genişliğe gönlünü bağlamış bir insan dünyasını öyle bir darlık içinde geçiriyordu. Hazreti Ömer gibi firasetli, kiyasetli bir insan bile Kisralar, Romalar falan deyince işte hasır üzerinde yatmış ve mübarek bir yanlarında hasır iz bırakmıştı. Gözleri doldu ve bunları söyledi. اَمَا تَرْضَ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ İstemez misin ya Ömer, dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Kurban olayım işte hücre-i saadetleri. Bugün mübarek cismini bağrında taşıyan o daracık yer. İçinde Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz ve bir de kendileri var. Bir üçüncü şahıs gömülecek kadar bir yer var mı yok mu münakaşası yapılır. Yatağı serip yatınca Ayşe validemiz, o da sabaha kadar namaz kılıyor. Ayakta o kadar duruyor ki Ayşe validemiz o esnada bir fasıl uyku çekiyor. Rükûa gidiyor, secdeye giderken ayaklarıma dokunuyor, ben ayaklarımı çekiyorum, ayaklarımı uzattığım yere secde ediyor. Çünkü secde edecek yer yok, hoş yer yok. Genişliğe açılmış, ümmetine genişliği açan bir insan hayatını böyle yaşıyordu. Meselenin lafını etmek kolay. Bir yudum zemzem, 3-5 hurma ile hayatını geçiren bir peygamberin ümmetiyiz. Sen nesin Allah aşkına? Onun huzuruna nasıl çıkacaksın? Böyleydi. Mali ve mali dünya. Ma ene illa kerakibin istazalle tahta şeceretin fümme râhe fetereka diyen oydu. Ne alakam var benim dünya ile? Benim halim muhakkaten bir yolda yürürken Hazreti Pir ne güzeldir onu yani. Rahmi maderden, çocukluktan, sebavetten, gençlikten, olgunluktan, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan cennete giden uzun bir yol. İşte uzun yolda bir ağacın altında muvakkaten aram eden bir insan gibiyim. Sonra göçüp gidiyor o, orayı olduğu gibi bırakıyor. İşte benim dünya ile münasebetim, dünyanın dünyası yanıyla münasebetim, dünya cihetiyle münasebetim. Yoksa o dünyanın mezahiri esma-i ilahi, mecali esma-i ilahi olması yanı alkışlanacak bir şeydir. Ahiretin mezrası olması yönüyle alkışlanacak bir yerdir. Sanat-ı ilahinin meşheri olması itibariyle her şey onun sanatı. Bir kitabı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Her şeyde bir yönüyle onun sanat eseri görerek bir yönüyle onda onu okuma. Bir name gibi onu onda okuma. Bir name gibi onu dinleme. Adet onun beyanını onda dinleme. Bu yönüyle dünya sevilir ve alkışlanır. Ama hevesatı nefsaniyemize, cismaniyemize, garizeyi beşeriyemize, bohemliğimize bakan yanıyla yine onu doğu buyurmuş. Ed-dünya cifetün ve tevalibuha kilabun. Dünya, bağışlayın, bir cife yığını arkasından koşturanlar da, onu her şey sayanlar da, onda kendileri için saltanat arayanlar da kilaptan ibarettir. Cemisini söyledim, öbür manası açık olduğundan size hakaret olur diye. Dünyaya öyle bakma. Dünyaya öyle bakarsak, yani dünyaya bakarken bir yönüyle böyle bakarsak, ama ihlas, rıza, iştiyak, lika Allah'a bakarken böyle bakarsak, Allah'ın izni inayetiyle o da basiretimizi açar. Basiret nurlarıyla görülecek şeyleri görür. Onlara karşı duyulacak şeyleri duyar. Ve yürüdüğümüz yolun adabına göre yürümeye dururuz. Nasıl bir dünyada güzergah emniyeti filan diyoruz. Aynı zamanda ahiret yolunda güzergah emniyeti çok önemlidir. Şeytan ve şeyatin ins ve cinin şerlerinden emin olarak sürçmeden, kaymadan, takılıp yollarda kalmadan hep ilerleme, ilerleme, ilerleme. Ayetül Kübre'de hel min mezid kahramanının ilerlemesi gibi ilerleme çok önemli bir şey. Yeni basubadel mevt erlerinin, kahramanlarının esas takınmaları gerekli olan tavır. Bu temsil, bu hal Allah'ın izni inayetiyle bir gün tam manasıyla gerçekleşirse adeta bir yerde ütopik bir dünya oluşmuş gibi başkaları ona koşup gelecektir Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa biz bazılarımız benim gibilerin halinde Müslümanlığı temsil ettikleri görüldükçe zannediyorum kimsenin ona karşı imrenme duyması mümkün değildir. Bugün Müslümanlığa karşı bir tiksinti duyuluyor bütün dünyada. Bir yönüyle onu IŞİD'in çehresinde, Boko Haram'ın çehresinde, El-Kaide'nin çehresinde, İslam dünyasında Müslüman geçinenlerin, siyasi Müslüman geçinenlerin zifli çehresinde gördüklerinden dolayı Müslümanlık bu ise yerin dibine bassın diyorlar. Haşa! Müslümanlık yerin dibine batırılacak şey değildir. O semavi bir şeydir. Ne var ki onun aynası olan, onun bir yönüyle temsilde figürleri, figüranı olan bizler gerektiği gibi onu mükemmeliyet içinde temsil edemediğimizden, halle ortaya koyamadığımızdan dolayı onun o drakşan çehresini pırıl pırıl güneşlerden aydın imrendiren çehresini karartmış oluyoruz. İslamiyete husuf ve küsuf yaşattırıyoruz. İslamiyet'le onun arasında biz bulunduğumuzdan dolayı bize bakıyor, bizim de İslamiyet'i değerlendiriyorlar. Bu Basubadel Mevz cemaati dilerim inşallah yorulmadan bu mevzuda canları kanları pahasına onu en birinci hedef gayeyi hayal yaparak, gayeyi hayal tabirini Hazreti Pir kullanıyor zannediyorum. Frenkçe ideal yerinde Ziya Gökalp'in mefkure dediği şey. O yüksek gayeyi hayal çok önemli. O herkeste, hepinizde, hepimizde canlı şekilde kalır. Ve aynı zamanda biz enaniyetin girdabına takılmayız. Bu şunu hatırlattı bana, gayeyi hayal olmazsa ona ait. Ya nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere döner, etrafta gezer. Herkes anlıyor değil mi? Bir yüksek mefkure, öyle bir hedef olmazsa, Allah'ın izniyle nam-ı celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem güneşin doğup battığı her yere ulaştıracağız. Bir stratejiye, bir plana, bir projeye mukabil 10 tane alternatif projeler oluşturacağız Allah'ın izniyle. Oturup kalktığımız her yerde sohbeti canan deyip meseleleri Bismillah der gibi onunla başlayıp onunla noktalayacağız. Siz bu kadar gayret gösterince Allah da Celle Celaluhu yolunuza su serpecek, siz de rahat yürüyeceksiniz. Bu sözde çok iyi bildiğiniz Alvar İmam'ın şeyini hatırlattım. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında, kapusunda derlerdi, o da öyle derdi. Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet, derde dermandır Ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Derde dermandır Ahad. Dertliyi sever Samet, fazlı seni bulmaz mı? Hele bir Allah de yürekten, bak nasıl cevap veriyor. Öyle deniyor. Sen Ya Rab deyince lebbeyk diyor. Oysa ki aşağıdan yukarıya doğru tazim ifadesi olarak biz gönüllerimizin heyecanını bu kelimelerle ona karşı ifade ediyoruz. Bilhassa haçta lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk ve sadeyk vel hayru kulluhu biyedeyk diyoruz. Allah kuluna tenezzül, tecelli, dalga boyunda lebbeyk diyor. Bir isteğim var benim. Kulcağızım, bir isteğim mi var? Böyle bir Rab sizin o güzel isteklerinizi intizar buyuruyorsa şayet bence sürekli hep ona karşı dilekte bulunmak lazım. Men lem yes'elillah yağdab aleyhi. Bir kimse Allah'tan bir şey istemezse, isteklerini Allah'a sunmazsa gazab-ı ilahiye maruz kalır diyor. Kur'an-ı Kerim kul ma yahbu bikum rabbi levla duaukum diyor. Hazreti Üstad mana verirken duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Yani ne yazarsınız ki duanız olmazsa dua. Ona teveccüh etme, isteklerimizi ona arz etme. Hep onu mülahazaya alarak oturma kalkma, sürekli her meclise sürekli hep onu heceleme, hep onunla geceleme. Hep onu yad etme. Yad etmeliyiz ki yad edilelim semavatta da. O öyle denmiş, ümit çok önemli. Hazreti Üstad da öyle diyor yani. Ümit var olunuz diyor. Şu istikbal inkılabatı içinde diyor. Yeis mani, ümidin tam zıddı. Yeis mani her kemaldir. Ümit aynı zamanda Allah'a güvenin ifadesidir. Ümit bir yönüyle iradenin hakkını vermek de demektir. Allah bir irade vermişse bence niye yese düşelim ki? Akif ifadesiyle Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan, ümitsizliğe düşen, ruhunu, vicdanını bağlar. Evet, yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Evet, diyor. Bu açıdan ümit herkes için çok önemlidir yani. Aynı zamanda belki böyle değişik, muhtemel gailelere karşı insanı stresler içine gitmeye karşı da bir sütredir. Yani niye sıkılacaksın muhtemel şeyler karşısında? Efendim, bazı endişelerle neden panikleyeceksin? Neden stres yaşayacaksın? Neden Freud ifadesiyle anguazlara gireceksin? Evet, bu açıdan da ümit bir yönüyle belki hakikaten bizdeki bu türlü olumsuz şeyleri çözebilecek bir iksir gibi bir şeydir ümit. Ama ümidin esas şeyi bir yönüyle inançtır. Yani denebilir ki bir insanın inancı ne kadar güçlüyse, yani iman etmiş sağlam, imanda rüsuha ermiş, böyle işte ağaçlar gibi devrilmemek, savrulmamak için toprağın derinliklerine kök salmış, hem sudan istifade etmek için hem basit rüzgarlarla devrilmemek için kök salmış. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine sımsıkı sarılarak, sağlam iman ederek, imanı izanla pekiştirerek, taçlandırarak, aksini ihtimal vermeyecek şekilde bir inanç peşinde olarak Hazreti Pir-i Muga'nın Ayetül Kübra'sında ifade ettiği gibi Helm-i Mezid kahramanı şeklinde iman adına uğradı her menzil, evet çok şükür buradan da bir şey aldım. Bu menhelül azül mevruttan da kovamı doldurdum. Şuradan da yine kovama bir şeyler koydum. Şuradan da bir şeyler koydum. Doyma bilmeyen iman adına bir hisle yani. İşte neyse, babasının annesinin terbiyesine, bir kamil mürşidin terbiyesine, bir kamil mürşidin terbiyesinin kamil mürşitler terbiyesine, kamil mürşitler terbiyesinden Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesine, ondan meleği ailenin sakinleriyle beraber aynı sofrada oturma şeyine kadar, ufkuna kadar bence o meseleyi alıp ileriye götürmek, sufilerin mülahazasıyla seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah meseleyi döndürüp yeniden bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönüşü gibi dönüp duyduğun, tattığın, zevk ettiğin şeyleri başkalarına duyurmak için efendim halk içinde halkla beraber olma, ufkunu veya neyse mazhariyetini paylaşma, mazhariyet demek daha uygun, mazhariyetini paylaşma. İmanda öyle derinleşme. İnsan imanda ölçüde derinleşirse şayet ümidi de o ölçüde bence pekişmiş olur. Allah'ın izni inayetiyle. Herhalde böyle ümitsizlik yaşayan insanlar bazen bazıları gördüğünüz gibi bir cinneti muvakkataya bile böyle panik ataklara falan girerek çok olumsuz şeyler düşünüyorlar. Bazen intiharlar bile oluyor. Bazen artık her şey bitmiştir, bir şey olmaz yani bu toplumdan bir şey olmaz. Yıkılmış bu binayı, bu dünyanı yeniden bir imar edemeyiz. Yıkılmış ruh abidemizi yeniden bir kere daha dikemeyiz gibi şeylerle böyle kendilerini salma. Bir yönüyle hiç farkına varmadan bilmeyerek bunu söylerken Hazreti Üstad'ın için bilmeyerek ehli dalalet cereyanına hizmet ediyorlar. Onlar öyle olmasını istiyorlar. Ne biliyorsunuz belki? Ümidinizi yıkmak o mevzuda. Artık size olmaz dedirtmek onların stratejilerinden bir strateji olmasın. Ne biliyorsunuz? Öyle deyince sizi felç ediyorlar. Ve yapacağınız şeyleri size yaptırmıyorlar. Ama Akif'in ifadesiyle yine müracaat edelim. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ramul. Yapacağın her şeyi o işin gerektirdiği makuliyet içinde yap. Mantık içinde yap. O felsefeye bağlı olarak yap. Hikmete ramul. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Yol bu bence. Öyleyse yani o türlü gayleler ve badireler karşısında Allah'a dayanmak ve mutlaka gayret içinde bulunmak, say içinde bulunmak. Yine Hazreti Pir'in lemalarda bir lemada ifade ettiği gibi atıl insanlar hayatlarından şikayet ederler. Aktif insanlar bu aktif olmalarının şeyini adeta şeker şerbet gibi yudumlarlar. Say ve gayretlerine terettüp eden semerat karşısında bir yönüyle atlarını bir kere daha mahmuzlarlar. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı derler. Bu açıdan böyle imanla ümit bir yönüyle aralarında telazum var. Yani mutlak bir telazum var. Ne kadar insan imanı güçlüyse, Allah'ın havl ve kuvvetine güveniyorsa, kenzun min künuzil cenne olan la havle ve la kuvvete illa billah, günde beş vakit namazımıza tekrar ettiğimiz şey, belki secdede bile tekrar edebilirsiniz. La havle ve la kuvvete illa billah der. Mülahazasınızı ona bağlarsınız yani. Yani onu söylerken derken dersiniz ki mülahazanız şu olur. La havle ve la kuvvete illa billah fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina ve fi kulli sa'ina dersiniz yani. Ey insan, bu hazineyi bence işte bu donanımı bir yönüyle yanına arkasını aldıktan sonra ne diye sarsılacak ki? O zayıf insanlar, imanda zayıf olan insanlardır ki bunlar ümit faslında da esasen zikzaklar çizerler, yer değiştirirler, tereddütler yaşarlar. Bir yönüyle mesafe yenikli ne diyelim buna, yol yorgunluğuna düşerler. Hiç yorulma olmayacağı bir yerde bile yol yorgunluğuna düşerler. Ve sonra da kalkar çok keşke derler ama artık maafatı telafi imkanı da yoktur. İnanan insan ümitlidir ve ümidi inancın nispetindedir. Bunda tereddünüz yok inşallah. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da hani biz sadece la yesum rahillah fe inne la yesum rahillah ila kavmi kafirin diyor. Sadece meseleyi oraya bağlamamak lazım yani. Cenab-ı şunu da diyebilirsiniz. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim için mücadelede bulundular. Anladığımız manada, bizim nereye koymuşsa şayet, o çerçevede anladığımız manada mücadele. Kalplerin Allah'la münasebetini sağlama adına aradaki engelleri bertaraf etmek. Bazen o müdafaa savaşları gibi savaş olabilir. Fakat Efendimiz'in büyük cihat dediği bir cihattır esasen. Nefisle mücadele, Allah'a yönelme işi. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim için, bizim yolumuzda mücadele ediyorlarsa لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Öyle bir yol değil, alternatifleri yani. Çok alternatifli yollara hidayet ederiz biz. Tıkanma yaşamazlar onlar. Kolateral damarlar gibi böyle ana damarlarda bir şey olduğu zaman da onlar vazifelerini yaparlar. Kalp aktivitesini yerine getirir yani yine. Ve bu bir ehli ihsan işi olarak gösteriliyor. İhsanı da yine hadis-i şerifte ifade edildiği manasında anlarsanız ve اِنَّ اللّٰهَ لَمْهَا الْمُحْسِنِينَ İşte böyle ihsan şuuruyla hareket eden, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapan, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla kullukta devam eden insanlar, Allah onlarla beraberdir diyor yani. Şimdi böyle olunca bence hani Kur'an-ı Mucizül Beyan açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani siyeri açısından malum yani aklıma gelen şeyler irticalini verdiği esneklik ve aynı zamanda kemküm etme ona verin biraz. Hendek vakası Ahzab Sure-i Cellesi'nde üzerinde hassasiyetle duruluyor. Münafıkların nasıl bağışlayan halk ifadesiyle fırıldaklar çevirdikleri, müminlerin kuvve-i maneviyelerini sarsmak istedikleri, böyle bağırarak, çağırarak, efendim aldandık falan dediklerini açıktan açığa ifade ediyor. Ama müminler ve lemma ra'a müminel ahzab قَالُ هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Hele bir arkaya geçiyor ki مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهْدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Öyle bir imanla yürüyorlar, atlarını mahmuzluyorlar ki daha evvel şayet işte Uhud'da Mus'ab ibn-i Ömer gibi, İbn-i Cahş gibi kimseler şehit olmuşlarsa onlara nasip oldu. Biz de onun peşindeyiz filan. Bazıları Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Bazıları da o sözü yerine getirme peşinde koşturuyor. Ölümüne adeta. Hani Hudeybiye'de ona da beyat edildi mi edilmedi mi, bu siyer açısından münakaşası yapılan bir konu. Şimdi Hendek vakası çok zor bir vaka yani. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fakirin kanaati benim, mutlaka o Hendek yapmayı kurban olayım düşünmüştür. Fakat meşverete değer atfetmesinin, onun o yüce karakterini, karakter günah olur mu onun hakkında kullanmanın? O yüksek fetanetinin geri Selman-ı Farisi mütalasını darlıyor orada. Ve bize meşveretin önemini vurguluyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramı anlatırken ve emruhum şura beynehum diyor. Onlar öyle kamet yüce şahıslardır ki işleri aralarında hep meşverete bağlı götürürler diyor. Medih ve sena makamında söylüyor. Onun için Selman-ı Faris, ya Resulallah biz böyle bir şey olduğunda böyle yapıyorduk diyor. Halkın da insanların da kafasına yatıyor. O meşveret meselesini pekiştiriyor kurban olayım ona. Ama benim kanaatim o da öyle düşünüyordu orada. Mutlaka öyle düşünüyordu. Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'ne insanları yetiştiren, orada savaş stratejileri belirleyen, her savaşta farklı stratejiler, tabiyeler uygulayan insanlığın iftihar tablosu hiçbir yerde hayatında falso yaşamamıştır. Kurban olayım ona. Hepimiz kurban olalım ona. Orada da meşveret yapıyor ama çok zor. 3000 tane insan ya var ya yok. Medine-i Münevvere'de onlara karşı koyacak. Fakat karşı taraf 20 küsür bin insanla gelmiş. Gözü dönmüş. Günümüzün ifadesiyle diyecek olursak o günde yani mızraklarıyla, oklarıyla, yaylarıyla, kılıçlarıyla, süngüleriyle, o bakımdan da günümüzün ifadesine göre mekanize birliklerle gelmişler oraya. Gözleri dönmüş. Kin ve nefret kusuyorlar hepsi. Geliyorlar Medine-i Münevvere'yi bir yönüyle işte işgal edecekler. Son verecekler, her şeyi bitirecekler. Tenkil yapacaklar, ibadete bulunacaklar. Allah fırsat verir mi? İnsanın iftihar tablosu hendek kazıyor. Bir iki şahsen, plan diyorlar veya vet. Bu hendeyi atladığından bahsediliyor. Sonra Hazreti Ali, Şah-ı Merdan, Hayder-i Kerran, damadı Nebevi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in işaretiyle o çıkıyor. Yani o şehit savaşı, Hendek savaşı döneminde Medine'ye teşrif buyurduklarında 20 küsur yaşlarındaydı. Bir 5 sene daha 27-28 yaşlarında Allahu Alem. Böyle bir şey. Fakat anadan doğma bir baba yiğit yani Hazreti Ali. Hendek'te Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem diğerleriyle beraber çalışıyor. Hatta bir kaya çıkıyor da onu manivelalar kullanıyorlar. Kazmada var mı? Kazmada kullanıyorlar. Bir türlü müret kaya parçalanmıyor. Granit gibi bir şey. O atıyor oraya, alıyor manivelayı eline. Oraya bir manivela indiriyor. Oradan bir parça kopuyor. Kıvılcımlar saçıyor. Orada bir işarette bulunuyor. Kisra'nın sarayları yıkılıyor diyor. Manivelayı bir kere daha indiriyor. Romalıların orada bertaraf edildiklerini, onların bir yönüyle hezimete uğradıkları bir işaretini veriyor. Ümit bu. O güne kadar söylediği her şey milimi milimine, santim şaşmadan hep tahakkuk etmiş. Öyle kritik bir anda 20 bin küsür canavar gelmiş, bir insana 7-8 insan düşüyor. Düşünün ki burada 3000 tane insan var yok, bir de içeride çoluk çocuk tehlikede, kadınlar tehlikede. Nitekim Ümmü Seleme onlardan bir tanesinin kafasına bir değnekle vuruyor, yere yıkıyor. Onlar da işte bir kötülük yapmayı düşünüyorlar. Bunun da kuvve-i maneviye kırması, insanı yese atması ve nitekim münafıklar yani evlerimiz açık bizim, tehlikede falan deyip kuvve-i maneviye kırmaları, bütün bunlar var. Şimdi böyle bir atmosfer içinde insanların iftihar tablosu dünyanın iki süper gücünün tarumar olacağı işaretini veriyor. Allah'ın bildirmesiyle, imanıyla, o yüksek imanıyla bütün insanlığa dağıtılsa herkesin Firdevs'e girmesine yetecek kadar o mükemmel imanıyla işaret veriyor. Yes yok. Bu ümitle sahabe-i kiram efendilerimiz şahlanıyor. Bu ümit. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyit, iki el bir baş içindir. El de senin, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? İnşallah bu yürekle günümüzün mücadelesi maddi kılıç kınına konmuştur. Kur'an'ın elmas düsturları, insani değerlerin elmas düsturları, onlarla insanların gönüllerini fethetme mevzuunda sarsılmayan bir ümitle hep ileriye doğru yürüyeceksiniz. İçteki hasetçileri Allah'ın izni inayetiyle aşacaksınız. Dıştaki muhtemel tehlikelere, badirelere de takılmadan yürüyeceksiniz. Kim bilir, belki ütopya dedikleri şeyleri dünyanın değişik yerlerinde Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaeti, vekaleti, avni ile tesis edeceksiniz. La tahsen innallaha ma'ana, ona bağlayalım. Ve la tehinu ve la tahsenu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Lemaatta Hazreti Pir, el hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Orada 5 tane disiplinden bahsediyor. Ve o disiplinlerle hak daima alidir. Bir bayrak gibi her zaman dalgalanacaktır. Ama bazen o bayrağın direğine gelip sürtünenler, onu devirmek isteyenler, bazen indirmek isteyenler olacaktır ama ruhu revani Muhammed'i her zaman sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şehbal açacak ve dalgalanacaktır Allah'ın izni, inayeti, riayetiyle. Bizi de o büyük projede birer figüran olarak kullanacaksa ona binlerce hamdü sena olsun. Binlerce şükür olsun ona. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin.